राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2059 3 नवंबर 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीता हंसर्ग आश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण पूछते हैं कि भीतर से कामनाओं का त्याग हुआ नहीं है और शरीर और कुटुंब के लोगों का संबंध त्याग नहीं पा रहे हैं, क्या चुप साधन से कामनाओं का और शरीर संसार से मानव संबंध छूट जाएगा या पहले कामनाओं का त्याग करने से चुप साधन होगा? कामनाओं का त्याग कर दो। देखो दो चीजें हैं, जो चीज प्राप्त हो गई है उसमें तो थी ममता, और जो प्राप्त नहीं होती है कामना, ये दो चीज है। ये प्राप्त हो गई इनमें तो थी ममता, और अब प्राप्त हुई नहीं है फिर इच्छा है उसको थी कामना, इन दो का त्याग होने पर ठीक हो जाता है। ममता कामना का त्याग, और नहीं हो हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ ऐसे प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु से प्रार्थना करो हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु। आप सच्चे हृदय से करोगे रुक करोगे तो जरूर हो जाएगा। मेरे से छूटता नहीं महाराज, ये आप तो जरूर सफल होगा, इसमें संदेह नहीं है। आप प्रार्थना करते रहो, जिस दिन सच्चे हृदय से बात हुई उसी दिन हो जाएगा। नकल से असल बने, नकल करते रहो करते रहो करते एक दिन खट हो जाएगा। इस रास्ते में घाटा नहीं होता, संसार में घाटा नफा दोनों होते हैं, इसमें घाटा होता ही नहीं, नफा ही नफा होता है, नफा ही नफा कोरा नफा नफा घाटा होता ही नहीं। शरीर आसक्ति है ममता है कामना है तो कुछ दिन लगता है मतलब सब ठीक हो जाता है। देखो वास्तव में आप सब शुद्ध है, सभी कसई हो महात्यार हो भीतर से सब परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी परमात्मा का अंश है, वो चीज हमारी अपनी है, भगवान हमारे अपने हैं। ये तत्व अपना है, ये कितना ही बढ़िया हो अपना नहीं है, ये पक्की बात है, ये सब छूटेगा फिर याद ही नहीं रहेगा। अभी जिनकी ममता है कामना है आपको कौन मालूम देता है? आपसे हम पूछे हैं कि पहले जन्म में आप कहाँ थे, कौन माँ बाप थे, कौन स्त्री पुत्र थे, याद है? याद पता नहीं, बताओ कौन माँ बाप थे, कौन स्त्री पुत्र भाई थे, कौन थे? याद तक नहीं रहेगा, जो कठिन दिखता है ना, ये बिल्कुल याद तक नहीं रहेगा। याद हो तो बताओ, इतने बैठे हो फिर याद बताओ, याद नहीं रहेगा। कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, याद नहीं है। ये सब नष्ट होने वाले, ये सब भूलने में जाने वाले हैं। इनको आपने जबरदस्ती मान रखा है कि मिटता नहीं है, ये तो मिटेगा ही नहीं। मिटेगा तो बताओ, पहले कहां जन्म था, कौन भाई बंधु थे, कौन माँ बाप थे, कौन स्त्री पुत्र थे, बताओ, कोई बताओ, ये भूल जाओगे। ये अपने साथ रहने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऊपर चिपका है, सब उतर जाएगा। इसी परवाह मत करो, सोचने वाला क्या परवाह करेगी। छोटेपन में आपको देखा हो और आज देखे तो जल्दी पहचानेगा नहीं। ऐसा शरीर बदलता है, प्रतिक्षण बदलता है। बालक बने में देखा हो, आज देखा तो वही मैं हूं, अच्छा वही आप है। इस बात से संसार सब बदलता है, ये हमारा नहीं है। ईश्वर बोल बोले भगवान वही है, जो पहले दिन में कहे थे भगवान वही है, परमात्मा वही है। वो हमारे हैं, हम उनके हैं, हम भी वही हैं। आप और भगवान ही है, आप वही है, जो पहले थे वही है। कहाँ जन्म था, क्या जन्म था, ये है नहीं, ये अपना है ही नहीं। भगवान को बोले हो, भगवान वही है, आप भी वही हो। आप गए तो बालक में खेलता था, पढ़ता था, आज याद नहीं है। पर तो आप वही हो, और भगवान वही है। तो सब पद अपना है ही नहीं, सब मिल जाए। पूछते हैं कि क्या कामना रहते हुए चुप साधन हो सकता है, हो सकता है, और उससे क्या कामनाएं छूट सकती है। असली नहीं होता, असली कामना मिटने से होता है, नकली पहले ही हो जाता है, हो सकता है। वैसा पूर्ण नहीं होता, होता है। बिना असली तक कैसे पहुंचोगे, असली तक कैसे पहुंचोगे, होता होता होता है। हे नाथ, इतना कहना भी सार्थक होगा, ये भी काम करेगा। हे मेरे नाथ, ये काम करेगा। ये मामूल दिखते, मामूल नहीं है बात, देखो फायदा हुआ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। भक्तों के चरित्र पढ़ो, गीता जी पढ़ो, और पुस्तकें कहीं ये पढ़ो, जरूर फायदा होगा, इसमें संदेह नहीं है। अंग्रेजी मेरा सही है, मालूम नहीं है, कहीं पीछे बैठा हूं। जरूर फायदा होगा, इसमें संदेह नहीं है, जरूर होगा। आप बैठते हो, बात करते हो, बहुत अच्छा है, बड़ा फायदा हुआ। कहते हैं कि चुप साधन के लिए बैठते हैं तो चिंतन होने लगता है, इसका क्या कारण? उसे फिर छोड़ दो, उपेक्षा करो, विरोध मत करो। विरोध करने से मन जुड़ता है, फालतू वादे आए उनके साथ विरोध मत करो। अच्छा भी मत समझो, बुरा भी मत समझो, मिट जाए यूं में नहीं, नहीं मिट रह जाए ऐसे ही मत समझो। कुछ समझ जोड़ो ही मत। रस्ते में चलते हैं तो कई पत्थर पड़े हैं, कहीं गाय खड़ी है, कहीं कुत्ता खड़ा है, कहीं सूर खड़ा है, कहीं लकड़ी पड़ी है, कहीं कागज पड़ा है, क्या मतलब है? क्या मतलब? नाराज है ना, देश है, तो मन में कोई बात आवे उसने राग और द्वेष मत जोड़ो, ना राग है ना द्वेष है, संबंध मत जोड़ो, हो जाएगा, निकल जाएगा, मिट जाएगा। सत्संग करने वालों का मिटता है, सत्संग करने वालों का ये संबंध मिटता है। क्या पता मिटता है नहीं मिटता है, पहले जितने होते थे उतने संकल्प नहीं होते, पहले में कुछ कचास आई है तो मिटा है, नहीं तो पहले पहले हो जाए मिटते हैं, बिल्कुल मिटते हैं। उपेक्षा करो, उपेक्षा विरोध मत करो, विरोध मत करो, विरोध से समझ जुड़ता है, राग से भी समझ जुड़ता है, द्वेष से भी समझ जुड़ता है, इस बात राग करो ना द्वेष करो, उपेक्षा उदासीन। रतन के ही पत्थर पड़े हैं, कहीं लकड़ी पड़ी है, कहीं कागज पड़ा है, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। एक परमात्मा है, परमात्मा है, दुनिया है नहीं। उपेक्षा करो, उपेक्षा उपेक्षा करो, उदासीन हो जाओ, हमें कोई मतलब नहीं, ठीक हो जाएगा। केवल परमात्मा की तरफ ही लगना है, हाँ, ऐसा निश्चय नहीं हो पा रहा है। निश्चित निश्चय तो आपको करना होगा, ये निश्चय तो आपको जरूर करना होगा कि अब हमारा जीवन भगवान की तरफ है, अब संसार की तरफ नहीं है, ये निश्चय तो आपको करना होगा, ये तो निश्चय आपको करना होगा, ये निश्चय होगा नहीं चलेगा, फिर सब काम ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब हमारे को तो भगवान की तरफ चलना है, चाहे नफा हो चाहे नुकसान हो, निंदन तो नीति निपणाई वास्तवंतु, अच्छे निंदा करे तो अच्छी बात, कोई प्रश्न करे तो अच्छी बात, लक्ष्मी आ जाए तो अच्छी बात, लक्ष्मी चल जाए तो अच्छी बात, शरीर में रोग हो जाए तो अच्छी बात, निरोग हो जाए तो अच्छी बात, मरना हो जाए तो अच्छी बात, जीना हो जाए तो अच्छी बात, कोई परवाह नहीं, परवाह नहीं। न्याय याद पता परिचर नहीं बदल तो नहीं रहा, उपेक्षा करो, सब ठीक हो जाए, ठीक हो जाएगा। ये अनुभव है कि अभी तक संसार से कुछ नहीं मिला, संसार है कुछ नहीं होने वाला, संसार में कुछ मिलने वाला चीज है नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। संसार में कितने रुपया ले लिया, मान हो गया, बाड़ा हो गए, केक दूर खरीद देती नहीं है, कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं, सब छूट जाएगा, भूल जाओगे, याद नहीं रहेगा। कुछ नहीं मिला परंतु वर्तमान में संसार की अनुकूलता के क्षणिक लाभ को त्यागने की सामर्थ्य नहीं है। बस उपेक्षा करो, उपेक्षा करो, याद रखो, उपेक्षा उपेक्षा उपेक्षा, उदासीन का नाम अच्छा समझो ना बुरा समझो, ना प्रेम करो ना आसक्ति करो ना भय करो, अपने मतलब नहीं, अपने क्या मतलब है, अपने मतलब नहीं, मिटेगा सब मिटेगा, उपेक्षा जल्दी मिटेगा, भय करो तो मिटेगा नहीं, ये चंद्र क्यों आ गया, ये क्यों आ गया, बचेगा नहीं, अपने मतलब नहीं है, अपने मतलब है, मिट जाए। भगवान के सामने रोना भी नहीं आता तो भैया ये तो काम आपको करना पड़ेगा, ये निश्चय तो आपको करना पड़ेगा, इसमें कमी नहीं होगी, ये तो आपको करना पड़ेगा, हमारे भगवान इस मार्ग में चलना है, अब दिन गए लोग गए, अब ला नशा नहीं, अब ना नशा ही यहाँ, आज तक नाश किया गया, अब नाश नहीं करे, अब भगवान की तरफ ही चलेंगे, न पाओ नुकसान हो जोर, ये तो करना पड़ेगा, ये आपके किए बिना काम नहीं चलेगा, ये कर दो फिर आप सोचा ठीक होगा। ठीक होगा, संदेह नहीं ऐसे किंचित मात्र में पक्का विचार कर दो, आप करना हो, ये तो आपके अधीन है, आपके अधीन, ये आपको करना पड़ेगा, ये गुरु महात्मा संत कोई नहीं करेगा, ये आपको करना पड़ेगा, आपको निश्चित होना पड़ेगा, फिर हो जाएगा, ये आपको करना पड़ेगा, आप अब हमारा जीवन भगवान की तरफ ही है, अब दूसरी तरफ नहीं है, यह निश्चय सबको आपको करना पड़ेगा, आप खुद करना पड़ेगा, ये निश्चय नहीं तो चलोगे ऐसे, हमारा बलिदान जाना है, ये निश्चय तो आपको करना पड़ेगा, फिर कैसे जाना है, हवाई जहाज मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, साइकिल मिलेगा, पैदल जाएंगे, पीछे विचार होगा, जाना जरूर है, ये निश्चित आपका हुआ, फिर सब कम हो जाएगा, ये निश्चित आपको करना पड़ेगा, हमें जाना, अब हमें अब संसाधन नहीं करना, अब भगवान ही तरफ चलना है, सब ठीक हो जाएगा। कहते हैं कि माँ के कहने से ये मान लिया कि ये पिताजी है, लेकिन ये मानने में नहीं आता कि सब कुछ भगवान है, नहीं नहीं, नहीं। भगवान है तो है, ये समझ में आती है कि भगवान है, ये समझ में आती है कि भगवान है, कोई भगवान है, कहाँ है, कैसा है, पता नहीं है, क्यों सत्ता स्वीकार कर, ये तो आता है, ये मान भगवान है और मिलते हैं, है और मिलते हैं दो बार, और मेरे को भी मिलेंगे, ये मनुष्य भगवान है और मिलते हैं, अरे मेरे को मिलेंगे तो बहुत बढ़िया, फिर नजदीक हो गए, आप हमको भगवान के दर्शन करा दीजिए, हमारे हाथ की बात नहीं है, दर्शन आपको खुद होगा, ये हमारे हाथ, हम दर्शन करा देंगे, बातें करने की मेरे मन में आती है, इस विषय की बात करने की मन में आती है, करा दे हमारे हाथ ही बात नहीं, ये आपकी चाहिए, भोजन दे सकता है, मैं भूख नहीं दे सकता, भूख नहीं दे सकता दूधा, वो आपको चाहिए, भोजन दे सकता है, भूख नहीं दे सकता है, परंतु भूख नहीं दे सकता, भूख आपकी खुद ही चाहिए, सब भोजन मिलेगा, यानी भूख चाहिए, ये भूख आप खुद ही नहीं चाहिए, ये दूसरा नहीं दे सकता, सत्संग में रख दो भूख लग जाएगी, ये बात है, सत्संग में जाती भूख जागृत हो जाती, भूख जागृत हो जाती, जरूर होगी, सत्संग करो आपका जीवन बदलेगा, जीवन बदले बिना रहेगा ही नहीं, आज ही मैंने प्रश्न पढ़ा है कि सत्संग करे बंदे नहीं हो नहीं सकता, सत्संग मिला नहीं है कोई, असली मिले और जरूर बदलेगा, बंदे नहीं, कहते हैं कि ये अचिंत्य का ध्यान है, ये ज्ञान योग का साधन है कि भक्ति योग का है, कि दोनों दोनों हो सकता है, ये बात जानो मत, फालतू बात है, फालतू की बात, ये काम की बात नहीं, आप लग जाओ, ये बात है, कहते हैं कि अगर भगवान सब पर कृपा करते हैं तो गायों पर कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं? वो तो अकाल से मर रही है। आप पंचायती मत करो, आप आना कल्याण चाहते तो पंचायती बनो। भगवान ऐसा क्यों नहीं करते, भगवान ऐसा क्यों किया, उसने ये बात मत करो, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये बिल्कुल नहीं। उन पर कृपा क्यों नहीं कर रहे, पहले अपने को देखो, ये छोटी चीज नहीं। पूछते हैं कि सब में भगवान देखने की बात आप कहते हैं, तो अभी संसार में ये हालत हो रही है कि लोग एक दूसरे को नष्ट कर रहे हैं। गुजरात के मंदिर में लोगों को निर्दोष हत्या कर दी, तो इस समय में हम भगवान को देख करके चुपचाप बैठें या शस्त्र धारण करें? आप पर आप बतावे तो आप सोचो, दूसरे पर मत सोचो। साधक का काम नहीं है, साधक अपने पर आ जाओ, सोचो। दुनिया का ठेगा मत लो, दुनिया का ठेगा मत लो, ये फालतू आदमी का काम है, तुम्हें चिंता करना। ये ठीक नहीं हुआ, ये बात ठीक है, परंतु उसमें हमारे पास होता हो, आप क्या करोगे बताओ? ये जो बिना कारण निर्दोष आदमी को मार दिया, उसमें आप कर क्या सकते हो बताओ? जिनको कुछ सिखा नहीं सकते, उस बात छोड़ दो, उस बात छोड़ दो, कर तो कुछ सकते नहीं। फालतू समय क्यों बर्बाद करो, अपना फालतू समय क्यों बर्बाद करो? कर सकते हो बताओ, करो। बिल्कुल निर्दोष आदमी को मार दिया, आप कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, जाओ करो। नहीं कर सकते क्यों? फालतू समय क्यों बर्बाद करो? भगवान बना जाओ, ऐसी घटना हो उस समय में भगवान का दर्शन करके चुपचाप बैठें या कि सामने प्रतिवाद करें? आप क्या करें, हिम्मत बताओ, यहाँ जाओ। अगर विजय करना की है कि हम विजय कर लेंगे, जाओ। नहीं जाने नहीं, जैसे यहाँ पर ऐसी घटना हो तो हम लोग चुपचाप बैठें कि प्रतिवाद करें? अपने बुबराव है तो साधु धर्म आया, सब क्षत्रिय है, छात्र फिर बात करो, डरना नहीं, अपने अपराध करना नहीं, अपराध किया नहीं तो डरने की जरूरत नहीं, सच्चाई की विजय होगी। मर जाओ तो भी अब एक अभियान से नहीं होगा, वो कर्तव्य है। अब कहीं कहीं क्या क्या हो रहा है, इन बातों का प्रचार मत करो, कृपा करो, आप अपने कल्याण पर ले जाओ, प्रार्थना है, आप अपने कल्याण ले जाओ। आप अगर है तो प्यार हो, डरने की जरूरत तो नहीं है, एकदम। और पूछो इतने प्रश्न है, आप लोगों ही पूछो, कैसे सुनाए तो क्या सुना बोलो, तो मैं तो बताओ, कहो तो पूछो, कहो विषय निर्देश करो, विषय निर्देश। जिस तरह से किसी तरह से नाम जप को राम राम राम राम राम राम राम राम, जो आपको नाम प्यारा लगता हो वो नाम आप ले, जिस नाम पर श्रद्धा हो प्रेम हो वो नाम ले। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, प्रार्थना करो, नाम जप करो, यह आपका काम है, सब ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक होगा ही, इसमें संदेह नहीं है। जो जो जितने लगे हैं उनको फायदा हुआ है, प्रत्येक सही बात, सत्संग करने वालों को फायदा हुआ है, तो फायदा होगा, इसमें संदेह नहीं। लग जाओ भगवान में, जितना जानते हो, जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, भगवान है और मिलते हैं, इतना जान लो, बस भजन करो, लग जाओ भगवान में, भजन करो, कीर्तन करो, जो आपको नाम प्यारा लगता हो, जो स्वरूप प्यारा लगता हो, उस स्वरूप को याद रखो, उसी नाम का जप करो, जो आपको अच्छा लगता है, लग जाओ, देरी मत करो, देरी मत करो, पता नहीं शरीर कब तक रहेगा, पता नहीं पागल हो जाएंगे तो कुछ नहीं कर सकेंगे, बीमार हो तो कुछ नहीं कर सकेंगे, तो लग जाओ, ये जरूर है, नाम जप करो, प्रार्थना करो, इसमें लग जाओ, ये ठीक होगा, संदेह नहीं है, सच्चे देश आप लग जाओ, ये सबसे प्रार्थना है, आपको जो नाम प्यारा लगे वो नाम, और जो रूप प्यारे वो ध्यान, उसमें लग जाओ, ये बहुत बढ़िया साधन है, नाम का जप और रूप का ध्यान, राम राम राम करो, धनुर्धारी को देखो, निराकार देखो, राम राम राम सब जगह परिपूर्ण है, निराकार ध्यान करो, साकार का ध्यान करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, गीता पढ़ो, भगवान के पद गाओ, जिसे मन लगे वो करो, लग जाओ भाई, लग जाओ, फायदा होगा ही, नुकसान होगा ही नहीं, फायदा होगा, समय ज्यादा समय खराब मत करो, समय ज्यादा दो मत, समय सार्थक करो, अब भाई हमारा समय होगा कीर्तन करने का, हृदय बोलने का विचार था, अब कीर्तन करने का समय हुआ, अब भगवान कीर्तन करेंगे।